بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran Imam Abu Bakar الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. تلقوا كتك سيم ومبايو أمهميزة المصنف رحمه الله يويا سؤالا لكوي زنغتيا قرآن كوي سوما قرآن وكوي زنغتيا أكنكو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله منينو يالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى انه زمزي فايدة كبوة انه باتكانا كتك مسلام كسوم قرآن وكوي زنغتيا تكسوم منين ابن القيم رحمه الله لينكو تكفيكا katika sehemu ambayo al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi akiwa aeleza mambo makubwa yaliyomo katika kitabu cha Allah, ambazo ndiyo hizo faida anazozipata yule anayezingatia hii Qur'an. بفك قول الإمام القيم لبسيمة قال رحمه الله: وعلى الإيمان باليوم الآخر أزغمزك وقرآن يزنغك كتك كزغمزية مambo mengi كتك يالي أمبايو قرآن يزغمزية نكو يليزا الإيمان باليوم الآخر كُيَّمِينِ سِكُ يَمُشُّ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهِ لِأَوْلِيَائِهِ مِنْ دَارِ النَّعِيمِ الْمُطْلَقِ الَّتِي لَا يَشْعُرُونَ فِيهَا بِأَلَمٍ وَلَا نَكَدٍ وَلَا تَنْغِيصٍ نَيَالِ أَمْبَيُوا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amewaandalia vipenzi vyake katika nyumba ambayo ni pepo ya neema na furaha ambayo haina mipaka. Hawatahisi ndani ya pepo kama hiyo uchungu wa aina yoyote, wala hawatapatikana na jambo lolote ambalo litawaudhi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na ilivyo dunia. Duniani pengine waweza kuona jambo ndani yake kuna starehe, lakini ndani ya ile starehe ikawa ni sababu ya mtu kupata jambo ambalo halimfurahishi ndani yake. Chukulia kwa mfano, watu wachukulia kuwa, au baadhi ya watu wachukulia kuwa kula ni starehe, kula chakula ni starehe. Lakini leo ni watu wangapi ambao walalamika juu ya afya zao kwa sababu ya kile wanachokula? Yawezekana kuwa chakula fulani mtu yupenda, akila apata mutaa, utamu na starehe, lakini ndani ya kile chakula anachokula ikawa kina madhara makubwa katika mwili wake. Mara ngapi na vyakula kama hivi leo vimejaa, uambiwa hiki chakula kula ama hiki kinywaji kunwa, katika kunwa kwako kuna starehe, pengine utamu ndani ya kile kinywaji ama, lakini ndani yake kukawa kuna nini, madhara tena si madogo, makubwa ya kuangamiza. Hivi ndivyo ilivyo dunia, lakini akhera katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo kama haya hutayaona wala hayasikiliki mambo kama haya. Wama a'adda li'a'da'ihi min dari al-iqabi al-wabil التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح وتفاصيل ذلك أتم تفصيل أبينه. كذلك قرآن يزغمزي يالي أنبيو الله سبحانه وتعالى أمي واندلي ما دوي زاكي كتك نيمبا يعذاب ambayo ndani yake hakuna furaha hata kidogo, wala hakuna kupumzika, wala hakuna raha ya aina yote ndani yake. Na Allah hili akalieleza bitafsil, akalipambanua na kulibainisha wazi katika kitabu chake. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika kitabu chake kwa yule mwenye kuzingatia, kwa yule atakayekaa chini na kuyawaza na kuyazingatia yale anayoyasoma. Wa ala tafasil al-amri wan-nahi wash-shar'i wal-qadar wal-halali wal-haram wal-mawa'iz wal-ibar wal-qasas wal-amthal wal-asbab wal-hikam wal-mabadi' wal-ghayat fi khalqihi wa amrihi. Pia ndani ya kitabu cha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa ubainifu maamrisho na makatazo, yale aliyoyamrisha katika sheria yake akataka yafanywe. Kadhalika qadar aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, halali na haramu, vimezungumzwa vyote hivi katika kitabu cha Allah. Ndani yake muna mawaidha na mazingatio kwa wale wenye kuzingatia. Kuna visa katika Qur'an, visa vya ukweli, si vya kubuni na ngano za watu waliotunga visa visivyoeleweka. Inna hadha la huwa al-qasasu al-haq. Allah akieleza visa katika Qur'an humalizia na maneno kama hayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala zungumza visa katika Qur'an ambavyo kweli vilitokea. Na miongoni mwa visa vilivyoelezwa, visa vya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam pamoja na umma wao waliotumilizwa kwao kuwalingania, na yale yaliyojiri baina yao. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumzia katika kitabu chake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja asbab ya mambo yanayojiri katika ulimwengu na hikma nyingi ndani yake. Akataja misingi, kadhalika malengo ambayo kwa ajili yake ameumba na ameamrisha. Yote utayapata katika kitabu cha Allah. Fala tazalu maanihi tunhidhu al-abda ila rabbihi bil-wa'di al-jamil wa tuhadhiruhu wa tukhawifuhu biwa'idihi min al-adhab al-wabil. Kwa maana ya Qur'an hayawachi kumnyanyua mja ili aelekee kwa Mola wake mlezi kwa ahadi nzuri anazozisoma katika kitabu cha Allah kwa wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. na kumtahadharisha na kumkhufisha kwa makamio ya adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Watahuthuhu ala tadhamuri watakhafufi liqai liyaumi thaqil. Na Qur'an yamuhimiza mja kutakhaffaf katika dunia. Tadhamur ni kama mnyama, kwa mfano awekwe na njaa, alisho kidogo kwa ajili ya kukimbia kama ngamia au kwa ajili ya safari, sababu siku zote akishiba yule mnyama hawezi kufanya kitu. Hata mbwa pia, wale wanaofuga mbwa kwa ajili ya kulinda, sema mfuga mbwa kwa sababu ya kisheria ya kulinda hirasa, kisha akae pale ampe kilo 5 ya nyama ale, kisha ingie mwizi aone kama atamlinda mbwa, atajifanya kumuona. Hey, wamwamsha we baba, hey, mwizi yule, ajifanya akusikia, ajifanya mtu pia yeye. Hakusikii nini? Shab'an, atafanya kazi gani? Shab'an. Hata farasi pia wa vita hawashibishi kushiba mpaka likanona jifarasi hivi, akienda vitani hawezi kwenda mbio. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza katika kitabu chake kuhusu haji, wa adhim fi nnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir. Dhamir hapa kusudiwa ngamia, wale ambao wamewekwa na njaa kiasi ambao waweza kufanya nini? Kutembea mwendo mrefu. Na wewe chunguza, ukiwa na njaa waweza kufanya mambo ambayo ukishiba huwezi kuyafanya. Si njaa ile ya kupita mipaka paka kumuumiza mtu, la, yani kula kiasi. Na ndio ukaona kama katika Nuniyatul Qahtani ataja kuwa wa ijsam ahli ilmi ghair simanin, miili ya wanaovioni si watu wanono. Ngumu sana kumpata mtu mwanachuoni wakati ule wa salaf alafu tumbo tumbo hivi, haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika mazungumzo aliyosema ni kuwa ma shabi'tu, sijawahi kushiba, kisha ataja miaka 16 au 17, yani miaka 16, asema sijawahi kushiba hata siku moja katika miaka 16, na mimi natafuta ilmu. Sisi kila siku toshiba mpaka matumbo ameshukisha yule talib ilmu, talib ilmu. Almuhim, wacha sisi watu wengine kuona tuwaingilia hapa. Fala tazalu maanihi tanhadhu al-'abda ila rabbihi bil wa'd al-jamil wa tuhadhdhiruhu, msiangaliane nyote mpo umumtu, wa tukhawifuhu biwa'idihi min al-'adhab al-wabil وتحثه على التضمر والتخفيف او والتخفف للقاء اليوم الثقيل. mtu awe na takhaffuf katika dunia kwa ajili ya kukutana na siku nzito hiyo ya kiyama. وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب الى سواء السبيل. na Qur'an yamuongoza mtu katika kiza cha rai za watu madhehebu mbalimbali ya upotofu, aione njia iliyonyoka. Watasudduhu an iqtihami turuq albid'i wal adalil. Na Qur'ani mtu akisoma na kuizingatia humzuia kutokamana na kujivurumiza katika njia za bid'a na upotofu. Watab'athuhu ala alizdiyad min an-ni'ami bishukri rabbihi aljalil. Na Qur'an yamsukuma mja katika kuzidi zile neema zake alizonazo kwa kumshukuru Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Kwa Qur'an yamuhimiza kushukuru neema za Allah ili neema kama zile zizidi kwake. وتبصره بحدود الحلال والحرام. القرآن ممجوزا من يكويسوما نكويزنغتيا ميباكا يا حلال نحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل لهم سممشا katika ile mipaka asije akaipita mipaka yale akawa ataangukia katika taabu ya muda mrefu sana katika adhabu ya Allah wal iyad billah. وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل na Qur'ani mtu akikithirisha kuisoma akaisoma ile Qur'ani kisawasawa na kuizingatia ni sababu ya kumpa thabati katika moyo wake. Si rahisi kwa mwenye kuisoma Qur'an na kuizingatia kuyumba yumba katika haki, si rahisi, sababu asoma kitabu cha Allah akizingatia cha muongoza. Watusahilu alayhi al-umura as-si'ab wal-aqabat ash-shaqqa ghayat at-tashil, na Qur'ani kuizingatia ni sababu ya kumsahilishia mtu mambo mazito, visiki na vizuizi ambavyo vyawapa watu mashaka, yeye atavipita. Tena humsahilishia upeo wa usahali. Watunadihi kullama fatarat azamatuhu wa wana fi sayrihi taqaddam ar-rakb وفاتك الدليل تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. na Qur'ani yamuita mwenye kuisoma na kuizingatia ikiwa azma zake zitakuwa ni zenye kuchoka na kupatwa na uchovu akafanya uvivu katika mwendo wake, humwambia songa mbele, msafara umekuacha, msafara umekuacha, na yule anayeongoza utamkosa. Dalil ni yule anayeongoza watu katika njia, utamkosa ukikaa hivyo, na ukimkosa utapotea njia. Kwa hivyo patiliza patiliza kabla haujafikiwa na wakati ukuwa utataka kupatiliza, wakati huo msafara umekuacha nyuma, kuondoka hapa duniani ujijiandaa na chochote. Kwani hivi kweli anayesoma Suratu Takathur kwa mfano akaizingatia kisawa sawa, alhaakum takathuru hatta zurtum almaqabir, weona hizi aya za mwita katika nini? Hizi aya za mwita katika kujiandaa kikweli kwa ajili ya akhira, na isiwe atashughulishwa na nini, na dunia juu ya akhira. Sasa mfano wa hizi aya ndio zamwambia alihaq alihaq arrahil arrahil, watu wasonga wewe baki nyuma, lakini yule anayefanya nini, anayekaa chini na kuzingatia. Watahdu bihi watasiru amamahu sayra ad-dalil, Qur'an anayezingatia ile Qur'an hutembea mbele yake, ndio mwongozo wake ya mwongoza. Wa kullama kharaja alayhi kaminun min kama'in al-adu, kila anapojitokeza adui aliyejificha kutoka katika maficho yake akajitokeza, au qati'u min qutta'i at-tariq, au yule mkata njia mwivi wa mabavu yule anayekata njia, nadathu Qur'ani tangu na mwanzo mwita al-hadhar al-hadhar, fa'tasim billahi wasta'in bihi wa qul hasbi Allah wa ni'mal wakeel, tahadhari bwana adui waje yule. Bimaana kila anapoteleza akiisoma Qur'an yamtahadharisha kutokamana na pale mahali anapoteleza na kumregesha katika usawa. Tahadhari bwana, ikiwa ameghuriwa na sheitan, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia katika kitabu chake, inna sheitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Kwa hii Qur'ani yamtahadharisha kutokamana na maadui waliojificha, kwa hivyo ikamrudisha katika usawa, akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ta'ammul al-Qur'an wa tadabburihi wa tafahumihi adhaaf adhaaf ma dhakarna min al-hikam wal fawaid. Ee wallah, Ibn Qayyim na faida nyingi zilizozitaja, bado asema katika kuzingatia Qur'an na kuifahamu Qur'ani kwa kuisoma huku waifahamu, kuna mara nyingi sana, faida nyingi sana kuliko hizi ambazo tumezitaja katika hikma na fawaid zinazopatikana katika mtu kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote ni kutuhimiza sisi tuwe wa kweli katika kuisoma Qur'ani na tuizingatie Qur'ani tunapoisoma. Na wewe jaribu, kama wanavyoelekeza baadhi ya walimu wetu. Yawezekana mwanafunzi akauliza swali, pengine mimi nataka kuhifadhi Qur'an au kufanya murajaa, nikisoma taratibu hivi, yani kwa kuzingatia polepole itachukua muda mrefu, na mimi nataka kuhifadhi kwa nasoma haraka haraka ili nifanye nini, nikariri mara nyingi nihifadhi, hakuna shida. Kuna jambo ambalo ulama watuelekeza, ikiwa hali ni kama hiyo, weka muda maalum wako wa kuhifadhi Qur'an, na uweke sehemu katika muda wako wa kuisoma Qur'an kwa ajili ya tadabbur. Na maanisha nini? Bi maana una muda wako wa kuhifadhi kile unachokihifadhi au kufanya murajaa unaofanya kama ushahifadhi Qur'an. Kisha chukua kwa mfano tafsiri ya Imam Sa'di, au siku hizi kuna hizi tafsiri zinazotoka ambao ni muyassar, zimeeleza kwa kifupi maana ya aya na wudhuh, ziko wazi sana. Chukua kila siku soma safha moja na tafsiri yake, kila siku soma safha moja pekee, usome na tafsiri yake. Kama unahitaji tarjama, weka msahafu wa Kiswahili pale, soma Kiswahili yake zile aya za ile safha mpaka mwisho, soma na ile tafsiri yake, taadiqati zile ndogo ndogo, umalize kusoma uwe umeielewa ile safha, kisha isome kwa tadabbur, isome huko wazingatia. Safha moja kwa siku kutosheleza, moja tu kila siku, safha moja ukaisoma ukaifahamu tafsiri yake, wewe talib ilmu, na ukaisoma kwa tadabbur, itachukua muda gani? Pengine labda nusu saa mfano. Kwa kila siku ukaweka nusu saa yangu hii kazi yake ni kufahamu kile ninachokisoma safha moja pekee yake. Na muda mwingine endelea kufanya murajaa wako na hifadhi. Lakini hutoikosa ile faida ndani yake. Faida kubwa sana utaipata ndani ya kuzingatia Qur'an. Kwa mfumo kama huo, baada ya muda mfupi utajikuta kuwa kuna sehemu kubwa katika Qur'an imefanya nini? Umeielewa. Umeielewa. Alhamdulillah. Kwa ukiwa wakariri kusoma kule, wakati mwingine utakapokuwa upitia safha zile zile, itakuwa sasa hakuna haja tena ya kuregea katika tafsiri, kwa sababu ushasoma ushaelewa. Sasa kilichobakia ni at-tadabbur. Unapoisoma ile Qur'an ukawa waizingatia wakati uisoma. Wa hakadha, hivi hivi ndio pole pole wakuza ufahamu wako wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.